بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وأنت أحد المسلمين. وما وقع ظرفا متن، وما وقع ظرفا فالأكثر من النحاة على أنه مقدر بجملة. وما وخبر كي وقع ظرفا، وقع وقع oldu hale kebni zarfen, zarf oldu halde. Yani zarf-ı zamandır, zarf-ı mekandır. Orada müptela demiş Rahman altında da yanlış yok. Ve ma o haber ki vaka vaka oldu. Ha, o İrab'daki şey herhalde. Metinde İrab'da müptela duruyor. Tamam. Hayır, İrab'da malum merhum müptela. Ma müptela değil mi? Ve ma o haber ki vaka vaka oldu zarfen, hale kevnihi zarfen. Zarf oldu halde vaka olan, tamam mı? Zarf oldu halde vaka olan haber fel ekseru minen nuhati. Nahavcilerden ekseri, yani Basriler, ala ennehu mukadderun bi cümletin. Cümleyle mukadderdir diyorlar. Cümleyle mukadderdir diyor. Mukadderun bil fi'li, yani fiil ile mukadderdir. Ulemanın bir kısmına göre ism fa'il ile mukadderdir. Bir kısmına göre fiil ile mukadderdir. Fiil ile mukadder olunca ne oluyor? Cümle ile müevvel olmuş oluyor. Fiil olunca fiil fa'il. Tamam, anlaşıldı. Peki. Ve ma vaka'a zarfen ey el haberu lezi, el haberu, yani ma haberden ibarettir. Ma ma'i mevsule mubteda mahallen merfu haberden ibaret. El haberu lezi, el haberu lezi vaka'a zarfe zamanin el qitalu yevmel cum'ati ev mekanin zeydun indeke ev carran ve mecruran, değil mi? Zeydun zeyd fiddari. Fel ekseru. Mübteda şart manasını koltukladığı zaman da haberin başına ne gelirdi? Fa. Fa'nın gelmesi sahih idi, değil mi? Fel ekseru minen nuhati, yani. Nahavcilerden ekseri. Fel ekseru, ekseri çoğunluğu kimden? Minen nuhati. Nahavcilerden ki ve humul el basriyun. Tamam. Kainuna olucudurlar ala ennehu al-khabara allazi waqa'a zarfan ala ennehu ay al-khabara al-waqi'a zarfan zarfa zaman aw zarfa makan aw jarran wa majrurun muqaddarun ay muawwal lazimi ile tefsir etti, yani muqaddarun muqaddardır, cümle muqaddar olmaz ki, cümle ile muawwal olur. Yani muqaddar olan nedir orada? Fiildir. Fiil mukadderdir. O fiille böyle ne oluyor? Cümleyle tevil ediliyor. Yani müevvelun. Yani müevvelun. Takdir neyi gerektiriyor? Tevil gerektiriyor, değil mi? Tevil gerektirir. Yani lazımı tevildir yani. Peki. Mukadderun ey müevvelun bi cümletin. Cümleyle müevvel. Şimdi bu tabi tevhile ihtiyaç kalıyor o zaman. Ha. Cümleyle mukadder. Cümleyle mukadder değil. Fiil mukadder. Yani deseydi ki müellif hazretleri burada mukadderun bil fi'li, fiil ile mukadderdir, daha güzel olur. O zaman ne yapıyor? Tefsire ihtiyaç kalıyor yani. Ha. Cümle ki kainetin bi takdiril fi'li fi. Kainetin olucu cümle. Neyle olan cümle? Bi takdiril fi'li. Fiilin takdir edilmesiyle fihi, yani fil haberi, o haberde, yani fihi evet, bi takdiril fi'li fihi fil haberi levi vaka'a zarfen, yani zarf vakı olan haberde fiilin takdir edilmesiyle, yani zeyd indeke ey zeydun hasale indeke, yani tamam. El kitalu hasale yevmel cumaati, yani. Tamam. Evet. Zeydun fiddari ey zeydun hasale fiddari demektir. Liannehu. Evet. Şimdi niçin? Niye peki fiil ile, fiilin takdiriyle olan cümleyle müevvel? Çünkü bak fiil her zaman faile muhtaçtır. Fiil faille beraber de ne oluyor? Cümle oluyor. Liannehu izâ kuddiral fi'lu fihi o haber vakı olan haber zarf olarak haber vak olduğunda fiil ki takdir edildi. لَيَنُوْ اِذَا قُدِّرَ الْفِعْلُ ف۪يهِ O haberde fiil takdir edildi. Yani زَيْدٌ عِنْدَكَ زَيْدٌ حَصَلَ عِنْدَكَ dendiğinde يَصِيرُ cümleten. Cümle oluyor. Değil mi? Cümle oluyor. Niye? Çünkü o fiil failiyle beraber mahzuf oluyor. Fiilin tahtındaki o fail nereye intikal ediyor? Car mecrura, o zarf-ı zaman, zarf-ı mekana intikal ediyor. Peki. Bihilafi ma idâ kuddira. Bihilafi zarf. Ellezî kuddira fî ismul fa'il. Bak burada güzel dedi. Gördün mü bak? Burada demedi. Müfret ile tevil edilmiştir. Bak ismi fa'il takdir edildiğinde. İsmi hasılın fa'il. Yani. He, hasılın yani. Tamam mı bak? Bihilafi ma idâ kuddira fî ismul fa'il dedi bak. Burada bu şekilde dediği gibi bi hilaf ma idâ kuddira fî ismul fa'il dediği gibi yukarıda da idâ kuddira el-fi'lu dese o daha uygun idi yani. Anlaşıldı. Bi hilaf ma idâ kuddira efendim bi hilaf zarfi lezî kuddira fî ismul fa'ili ev ismul mef'uli yani. Tamam mı? Kemâ huve mezhebul ekalli. Ekallin mezhebi budur. Ve hum onlar kim? El-küfiyyün. Fe innez zarfe hînedin حين قدر فيه اسم الفاعل اسم الفاعل takdir edildiği zaman da yasır müfreden. Ne oluyor? Müfret oluyor. Niye müfreden? Çünkü ismi fail tahtındaki zamirle beraber mürekkep oluyor. Müfret oluyor. Cümle olmuyor yani. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi sebebine gelelim. Niçin ekter nuhat efendim fiil takdir ediyor? Dolayısıyla da orada mütealak cümleyle tevil edilmiş oluyor. Niye? Fevechul ekteri. Orada evet. Vechul ekter. Ekterin vecine gelince yani sebebine gelince ekserin yani ekserle kasıt nedir? Basriler yani. Ha. Onlar ne dediler efendim? Ennazzarf mukadderun bil fi'li. Zarf fiille fiil takdir edilmişti yani. Yani ennazzarf ve zarf yukadderu fi'l fi'lu. Mütealak olarak orada fiil takdir edilir. Değil mi? Vecul ekseri enne zarfe labudde lehu min müteallakin. Zarf, müteallak onda lazım. Öyle amilin fihi. Amilin fi zarfi. Vel aslu fil ameli huvel fi'lu fakat. Değil mi? Amelde de asıl olan nedir? Vel aslu fil ameli huvel fi'lu. Fiildir. Fel aslu öyleyse asıl olan yani fe takdiru ma huvel aslu fil amel. Amelde asıl olanı takdir etmek evla minel fer'i. İsmi fail de amildir ama fiile müşabihetinden dolayı amildir. Değil mi? O zaman amelde madem ki amil takdir edeceğiz oraya. Amil ki takdir edeceği o zarfın amili olacak. Amilde amil olan da hasıl olan da fiildir. Fiilin takdir edilmesi evladır. Fel aslu yani fe takdiru ma huvel aslu fil ameli. Amelde asıl olanı takdir etmek evla ve el yaku. Evla ve el yaku. Evla ve el yaku minel fer'i. Tamam mı? Evla ve el yaku minel fer'i. Fer'i ne? Takdiru ismil fa'il yani. Evet. İsmil fa'il takdiri. Fer huve takdiru ismil fa'il. Anladık? Tamam? Evet. Ve vecul ekalli. Gelelim ekal. Yani küfilerin vecihine, illetine, sebebine gelince yani fi ennel mukaddere fi zarfi ismil fa'il. İsmi faildir diyorlar. Nedir onların vecizi? Ennehu ennezzarfe haber. Diyor ki oradaki zarf haberdir. Zeydun indeke, indeke mahalle merfu haberdir. Efendim el kitalu yevmel cumati orada nedir? Mahalle merfu haberdir. Değil mi? Zeydun fiddari fiddar car mecrur iradın mahalle merfu haberdir. Ennehu ennezzarfe haber. Vel aslu fil haberi ha? El-ifradu. İfrattır. Müfret olmak. Öyleyse oraya takdir ettiğin şey diyor. Amillikten önce şunu düşün. O haber vak olacak yani. Haber vak olacak. Anlaşıldı mı? Tüm. Evet. Bu da bitti. Şimdi bu bir şimdi mukaddime yapıyor müellif hazretleri. Şari hazretleri bir kafiye sahibi İbnül Hacib'in ifadesine bir mukaddime yapacak şimdi. Musannif hazretleri Mübtedanın takdiminin vacip olduğu yerleri anlatacak şimdi. Metini bir görelim. Ondan sonra şerhe döneceğiz. وَاِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا ala ma lehu sadrul kelami, tamam mı? Men ebuke. Ev kana ma'rifeteyni, ev kana mütesaviyeyni, değil mi? Mithlu eftalu minki eftalu minni, ev kana l-khabru fi'len lehu, mithlu zeydun kamen, vecebe takdimul mubtedeyi alel haber. Tamam? Metin bu. Mübteda diyor, sadarete kelam hakkını bulunduran bir manayı içinde barındırıyorsa, tamam mı? İstifam manası gibi. Evet. Veyahut da mübteda haber, her ikisi de ma'rife olursa, her ikisi müsavi olurlarsa, mübteda haber müsavi, taksiste, her ikisi de muhassas ise, tamam. Veyahut da haber mübtedanın fiili olursa, o zaman vecebe takdimul mübtedeyi, mübtedanın takdimi vacip. Haberin teahhir etmesi, mübtedanın takdim etmesi vacip. Tamam. Şimdi Şari Hazretleri dedi ki, sümme, bundan sonra. Evet, şimdi mübteda ve haberle ilgili bahislerden farı olduk, değil mi? Onları bitirdik, tamam. Sümme. Sümme bu sümmeyi atıfa kabul eden de oluyor, sümme de bu iptidayı kabul eden de oluyor yani, ha. Tamam. Yeni bir şeye başlangıç olarak kabul edenler de var. Sümme yani ba'de ma'rifeti ahvalil mübtedeyi vel haber. Mübteda ve haberin hallerini bildikten sonra innel asle fil mübtedet takdim alel haberi, değil mi? Lafla. Rütbeten zaten mübteda öndedir. Fidarihi zeydün dediğinde izmar kabile zikir lafzen oluyor diyor. Rütbeten olmuyor. Çünkü fidarihi zeydün demek zeydün fidarihi demektir yani. Değil mi? Evet. Lafzen haber üzerine mübtedanın takdim etmesidir. Ve caze te'khiruhu ve caze te'khiruhu ve caze ve caizdir te'khiruhu te'khirul mübtedeyi anil haberi ala hilafil asli yani. Asla muhalif olarak bazen ne olur? Mübtedanın haberden te'khir edilmesi caizdir. Şimdi bu biraz rekeket var buraya dikkat edin. Lakinnehu ancak o takdim. Keşke onun için o vecazet te'khiruhu oraya sokmasaydı yani. Değil mi? Lakinnehu zamir nereye gidiyor? Lakinne takdime alel haberi lafzan kad yecibu. Kad yecibu. Anlaşıldı? Kad yecibu li emrin aridin yucibu takdimel mübtedeyi alel haberi. Anlaşıldı? Onun için deseydi ki vecazet te'khiruhu ala hilafil asli. Araya girince sanki lakinnehu fakat o vecazet te'khiru te'khiru caizdir lakinnehu fakat o dediğin ne? O te'khirini mi takdimi? Takdimi. Karışıyor yani orası. Anlaşıldı mı? Demek istediğim şeyi anladınız mı? Evet. Lakinnehu lakinne takdime lakinne yakına değil de uzağa yani lakinne takdime kadiyeci bu. Bazen vacip buluyor. Neden dolayı? Li emrin ağrıdı. Yani şöyle yapsa ibareyi. İnnel asla fil mübtedi et takdimu. Asla olan takdimdir. Lakinnehu kadiyecibu. Ama bazen asıl budur. Asıl budur ne demek? Asıldır yani caizdir, evladır. Ama evlâhi geçer bazen vacip olur. He? Ondan sonra ve lakin caze. Te'khiruhu fi ba'dil ahyan yani ala hilafil kıyas. Ala hilafil asli. Değil mi? O ve caze te'khiruhu şimdi oraya girince zihin bulanıyor yani orada. Anlaşıldı değil mi? Kema eşara ileyhi. El musannif ila zâlikel emril ârıf. Bu ağrıdı işe de Musannif Hazretleri'ne işaret ediyor yani. Bir kavliyi sözüyle. Ve ilâ kânel mübtedeû. Ve ilâ kânel mübtedeû. Mübteda olduğu zamanda şimdi mübtedanın haber üzerine takdimini vacip kılan şeyleri anlatıyor bize. Mübtedanın haberin takdiminin vacip kılan şeyler. Ve idâ kânel mübtede'u mübteda oldu. Müştemilen alama. Müştemilen muttasifen yani. Mübteda muttasif. Vasıflanıcı, şamil olucu, bulundurucu. Alama. Alel ma'nellezi. O manayı bulunduruyor ki o manayı bulunduruyor. Yani alâ ma'nen vecebe lehu sadrül kelami. Lehu sadrül kelami yani. Kelamın başında gelme hakkı bulunan bir manayı. Mesela istifam manası her zaman kelamın başında olmayı ister. Sadarat-ı kelam hakkı vardır yani. Tamam. Yani ala ma'nen vecebe lehu ala ma'nen على المعنى الذي وجب له على المعنى الذي درسك وضم ماي موصول olur على معنى وجب له ماي موصوف olur yani tamam على ماي او ماي موصوله da yapabilirsin موصوفه nekreyle tefsir ettiğin zaman موصوفه معرفeyle tefsir edersen موصوله olur yani على المعنى الذي وجب له لهذا المعنى صدر الكلام تمام كل استفهام والتمني والترجي تمام وإنما وجب لهذا المعنى صدر الكلام تمام يعني كلامın başında gelmesi bu mana için istifham manası için vaciptir başına gelecek ki liyu'lema min evvelil em ilk olarak bilinsin ki enel kelam min ayyi nev'in kelam hangi nevidendir bu bilinsin yani istifham ediliyor yani ha soruluyor inşaidir فإنه حينئذ فإنه حينئذ يجب تقديمه فإنه يعني فإن المبتدا حينئذ كان مشتملا على معنى الاستفهام يجب تقديم المبتدا على الخبر anlaşıldı حفظا لصدارته bak şimdi o illetini koydu hemen حفظا لصدارته buna tacil diyorlar yani bu tacil acele ediyor yani ha acele ediyor şara. Halbuki bu nerede gelecekti bu söyle. Vecibe takdimuhu diyecekti. Takdimi vacip olunca emmel evvelu birincisinde takdim vaciptir niye? Hifzan li sadaratihi. Onu ve mesani fe hakeza. Ve mesalis fe hakeza. Ve rabi fe hakeza. Ama ne yapıyor hemen peşi sıra her bir illetini koyuyor. Ondan sonra da vecibe takdim bu dediği yerde ne yapacak? Ama birincisine gelince felima merre. Felima zekerle. Zikrettiğimizden dolayı. Çünkü önceden zikretmiş yani öyle. Tamam mı? Yani hükmün illetini hemen ne yapıyor? Tacil ediyor. Önce beyan ediyor yani. Anlaşıldı mı? Yani yecibu takdimu takdimul istifam. Takdimul mübtede. Yani mübtede ki el mutazammini. Ma'nel istifam. İstifam manasını tezammun eden müftedanın takdimi vaciptir. Hıfzan li sadaretihi. Tamam mı? Aynı şekilde mesela şart isimli değil mi? Şart isimleri mesela. Men ca'e fe huve mukremun. Men ca'e. Men müfteda burada. Fe huve mukremun. Cümlesi haber. Evet. Ne gibi? Mislu men ebuke. Mislu men ebuke. Men kim? Ebuke babandır. Men kim? Ebuke babandır. Senin baban. Baban kim? Evet. Fe inne men. Evet. Ve kem ihvetüke. Kem mahallen merfum müftedadır. İhvetüke haber. فإن من في هذا المحل هو محل من لفظ في محل الرفع رفع محل ددر لأنه مبتدأ تمام ودمعتر يعني فإن من مبتدأ من مبتدأ يعني شوية فإن من في محل الرفع رفع محل ددر لأنه مبتدأ شو مبتدأتر نشل ده فإن من فإن لفظ من في هذا التركيب في محل الرفع رفع محلندedir لانه مبتدا çünkü مشتمل على ما على المعنى الذي له يعني وجب له صدر الكلام وهو الاستفهام وانما وجب تقديمه ليعلم في اول الامر ilk anda bilinsin ki enel kelam kelam ay nev'in min enva'ih kelam nev'ilerinden hangisindendir bilinsin diye mel istifham yani soruluyor yani sorgulanıyor tamam mı çünkü bak istifam nedir? İstifam ihbariyi inşaiye çevirendir. Mugayyirdir yani. Değil mi? Evvel emirdir bu kelamın ihbar değil. İnşa olduğu ne yapsın? Bilinmiş olsun yani. İstifam ne yapıyor? İhbari kelamı inşaiye çeviriyor. Evet. Fe inne ma'na hadel kelam men ebuke ehada ebuke em zâke ehada ebuke em zâke هذا bu mudur ebuke baban em yoksa zalike şu mudur yani bu mudur o mudur hangisidir ve ebuke haberuhu mutahber ve hada bu yani kevnu men mübtedaen ve ebuke haberuhu menin mübteda Efendi, Ebuken haberim mezhebu Sibeveyhi. İmam Sibeveyhin mezhebidir. Tamam, bu ekser ulemanın görüşü budur. Yani, men rabbuke, men mübteda, rabbuke haber. Tamam? Evet. Ama ve de bazı nuhat, bazı nahiv uleması kabul ediyorlar ki ile enne ebuke ve enne ne var? Mahalli şey var. Mahkirat var yani. İle enne lafza ila enne lafza ebuk. Ebuk lafzı yani. Fi hada terkip. Bu terkipte geçen ebuk lafzı mübtedu mübteda likevni ma'rifete. Ma'rife olduğundan dolayı. Ma'rifedir neyle? Bir idafe değil mi? Ve men ise ve men lafzı ise nedir? Efendim haberül mübtedi. Mübtedi haberidir. Öyle haber ki el vacibu takdimuhu. He? Ve men haberuhu men haberdir. Öyle haber ki el vacibu takdimuhu bir raf'i li'ennehu fa'il. Bu takdimuhu'yu ref ile okuyacaksın yani. Faildir çünkü bak. El vacibu takdimuhu. Takdimuhu bir raf'i yani. Li'ennehu fa'il. Anladın? Kaçırma orayı. Ve men lafzı ise nedir? Haberu, haberul mübtedi. Ebuke mübteda, mübtedai muakhar. Men ne oluyor? Haber mukaddem. El vacibu takdimuhu. Takdimi vacibdir. Niye? İstifam manasını koltukladığı zaman haber, onun takdimi vacib. Eyne, eyne zeydun. Eyne zeydun. Eyne zarftır. Değil mi? İstifam manasını koltukluyor. Haberu mukaddemdir. Zeyd mübtedai muakhardır. Alel mübtedi, mübteda üzerine ki li tadamuni ma'nil istifam yani. Oldu. O zaman bu misal ne olur? Bu misal haberin mübteda üzerine takdiminin vacip olduğu yerlerin misali olur yani o zaman. Tamam? Peki. Evet. Nasıl okursan o peki isteyeceğiz. Evkana, eğer mübteda ve haber olurlarsa, Elif'i tefsir ediyor şimdi, el mübtedu vel haber ma'rifeteyn, her ikisinden ma'rife olurlarsa, tamam. Şimdi bu nereden ihtirazdır? Yani bir tanesi ma'rife, diğeri nekre olursa tamam yani. Zeydun muntalikun, o zaman mübtedanın takdimi vacip olur. Zeydun, zeyd muntalikun, muntalikun mübteda olamaz ki, muntalikun haberdir. Yani muntalikun zeydun desen de zeyd mübtedadır yani. Takdim vacip değil yani. Mübteda takdimi vacip değil. Çünkü marife olan mübtedadır. Tamam. El muntaliku raculun. El muntaliku mübtedadır. Racul mübteda olmaz. Çünkü nekiredir yani. Anlaşıldı. Her ikisi de marife olurlarsa, mübteda ve haber her ikisi olurlarsa, mütesaviyeyni fit ta'rifi. Yani marifeteyni. Yani marifeteyni. Marifeteyni. Her ikisinden marife olurlarsa, ama nasıl marife? Mütesaviyeyni fit ta'rifi. Anlaşıldı? Her ikisi de marifelikte birbirine denk, eşit. Nasıl? Ene ebun necmi. Ve şi'ri, şi'ri. Benim şiirim de benim şiirimdi. Efendim. Ente ente, hüve hüve, ene ene. Yani bunlar fi makamil medh yani medih makamında böyle olabilir. Birbirine tarifte denk bunlar. Ene ben Ebu'n-Necmi ene ben Ebu'n-Necmi. O zaman her ikisinden marifelikte denkse vecebe takdimul mübtedeyi alel haber. Mübtedanın habere takdimi vaciptir. Ya böyle ister mütesavi olsunlar birbirine eşit. Mütesavi yeyni fit ta'rifi ev her ikisinin marife ama gayra mütesavi yeyni. Birbirine eşit değil. Gayrı mütesaviye. Her ikisi marife. Ama farklı açıdan. Birbirine eşit değiller. Ama dur şimdi. Birbirine eşit değil ama. Vela karinete. Vela karinete. Yani vela tucedu karinetun yani. Bir karine de yok. Vela karine. Karine yok. Karine bulunmuyor. Ala kemni ahadihima. Ala kemni ahadihima. Yani mukaddem veya muakharın olduğuna. Mübteda olduğuna. Vel ahari haberen. diğerinin haber olduğuna bir karine de yok. Ala kevni ahadihima. Yani ala kevni ahadihima el mukaddeme vel muahharen. Mukaddem ve muahhardan bir tanesinin mübteden mübteda vel ahari. Diğerinin de haberen. Haber olduğuna ne yok? Bir karine de yok. Size nasıl yapmış? Ala kevni ahadihima. Daha güzel diyor. Ala kevni ahadihima mübteden. Ala kevni ahadihima mübteden vel ahire haberen. Nahvu. Örneğe geçeceğiz de. Bu karine olduğuna bir örnek verelim şimdi. Mesela şimdi bak. Eğer ki karine bulundu. Lev vucidet karinetun dalletun alel murat. Dikkat et bak. Lev vucidet karinetun dalletun alel murat. Murat olana delalet eden karine varsa lem yecib takdimul mübtedeyi alel haber. Mübteden haberi takdimi var. Mesela diyorsun ki Ebu Yusuf'tur. Yani mislu Ebi Yusuf. Şimdi dur bakalım şimdi. Ebu Hanifete Ebu Yusuf. Ebu Hanife mi Ebu Yusuf'tur? Ebu Yusuf mu Ebu Hanife'dir? Belli karine var da. Biri müşebbet, biri müşebbet bir olacaksa Ebu Hanife müşebbet bihtir. Ebu Yusuf nedir? Müşebbet. Her orada her ne kadar Ebu Yusuf muahhar olsa bile o müptedadır. Ebu Hanife mukaddem olsa bile o haber. Değil mi? Anlaşıldı. İz burada el muradu kastedilen nedir? Teşbihü sani. İkincinin teşbih edilmesi. Bil evvel birinciye. Yani Ebu Hanife'ye teşbihi murattır yani. Ebu Yusuf Ebu Hanife. Tamam? Tamam mı? Mana ne oluyor yani? Ebu Yusuf'e ki Ebi Hanife der. He? Teşbih belirgdir yani. Ha? Teşbih belirgdir. Tamam. Ebu Yusuf'e ki Ebi Hanife'te demektir. Öyleyse Ebu Hanife'te, Ebu Yusuf'e bu terkipte Ebu Hanife'te mübtedadır. Mübtedayı haber mukaddemdir. Ebu Yusuf mübtedayı muahhardır. Anlaşıldı. Anlaşıldı değil mi orası? Peki. Şimdi örnek ver. Nahvu Zeydun el-Muntaliku. Zeydun el-Muntaliku. Zeydun Zeyd müpteda ise müpteda başa gelecek. El-Muntaliku haber. Zeydun el-Muntaliku. Şimdi her ikisi böyle şey olduğu zaman da ne yapıyor? Araya zamir fasıl getiriliyor. Yani. Ha. Ulema ne yapmışlar? Sıgayı merfu dediğimiz bir fasıl getiriyor. Zeydun huvel muntaliku. O zaman ne o huve? Muntaliku'yu artık sıfattan kaldırıyor yani. Peki Zeydun el muntaliku veya şöyle deniyor. El muntaliku Zeydun. El muntaliku Zeydun. Ne demek bu? Eşşahsüllezî lehu el intilaku el müsemma bi Zeydin. Eşşahsüllezî o şahıs ki lehu el intilaku. Gitme vasfı kendisi için bulunan şahıs el müsemma bi Zeydin. Zeyd ile isimlendirmiş olan kimsedir. Tamam. Şimdi Zeydun el muntaliku bak şimdi. Zeyd el muntaliku. Peki bu her ikisi de marifedir ama marifelikle birbirine eşit midirler? Değildir. Biri alemiyetle marifedir, biri eliflamla marifedir. Birbirine eşit değildir. Lennel aleme e'arafu yani. Değil mi? Alem daha marifedir. Musannif Hazretleri birbirine müsavi olan lil mütesaviyeyni fit ta'rife örnek verdi mi? Vermedi. Linudurihi değil mi? Nadir olduğundan dolayı. Ente ente. Şi'ri şi'ri. Değil mi? Ene ebun necmi. Ene ebun necmi. Ene seyyid. Ene ile seyyid birbirine denktir. Yani. Ene seyyid. Peki. Evkana yani evkanel mübtedu vel haber. Mübteda ve haber olurlarsa mütesaviyeyni her ikisi birbirine eşit olurlarsa fit tahsisi tahsiste fi asli tahsisi. Evet, tahsiste birbirine eşit ya. Bunlar ister taksiste yani herkeste muhassas olacak. Ama birinin taksisi daha güçlü, diğerinin taksisi daha zayıf olabilir. Bunun bir etkisi yok ha. Tamam? Biri daha fazla taksis var, birinin daha az taksis var. Olsun. Her ikisinde taksis var ise önce gelen müptedadır, sonra gelen haber. Vecebe takdimul mübtedeyi alel haber. Tamam? Fi asli taksisin la fi kadrihi bak. La fi kadrihi. La fi kadri taksisi yani. Taksisin miktarında değil yani. Mütefavit olabilirler. Birbirinden ayrı, farklı olabilirler taksisin. Yani birinin taksis ciheti, birinin taksis ciheti diğerine göre daha fazla olabilir yani. Hatta levkıyla ta ki denilse ki gulamu raculin salihin hayrun minke. Gulamu raculin salihin, gulamu raculin salihin, salih adamın kölesi hayrun minke. Şimdi gulamu raculin salihin ne olur? Bak gulamu raculin salihin ne var bunda? Sıfatla taksis var değil mi? Sıfatıyla takassüs etmiş. Ulam mübtedadır. Muzaf olmuş bir kere. Muzaf olmuş. Muzaf ileh deniyor mu? Sıfat. Sıfatla takassüs etmiş. Öyle değil mi? Evet. Peki hayrun minki o sadece sıfatla taksis etmiş yani. Hayrun minki o da muhassas. O da muhassas ama sadece sıfatı var. Minki. Hayrun daha hayırlı. Kimden daha hayırlı? Minki senden yani. Evet. Anlaşıldı. Evet. Ne oluyor yine böylece? Levecebe takdimuhu yani. Levecebe takdimul mübtedeyi alel haberi. Ma ennel haber. Halbuki burada haber nedir? Hauna burada. Hayrun minke. Enkasu. Enkasu minel mübtedeyi. Yani mübtedadan daha noksan. Taksis cihetiyle. Değil mi? Bir hem muzafu ilehisi itibariyle tahassüs etmiş. Diyorsun ki gulamu raculin adamın kölesi kadının kölesi değil. Bir izafetten taksis almış. Bir de salihin salih adam. Sıfat gelmiş. Salihin olabilir mi? Yok yok. Gulamu raculin salihin hayrun minke. Hayrun haber. Anladın? Yani gulamu raculin. Gulam hem izafe olmuş racule. Racul de tahassüs etmiş salihle. Salih de onun sıfatıdır yani. Yan tarafta 3 numaraya bak. Sıfatı gulam. Öyle dedim ben de. Gulam-ı racülin salihun. Gulamın sıfatı salihun. Gulamın sıfatı salihun. Gulamın sıfatı ise olamaz. Öyle dedim ben. Salihun olmaz mı? Gulam-ı racülin salihin. Yani racülün sıfatı olduğunu salihin olur. Gulamın olursa salihun olur. Şey de öyle dedi ya. Sıfatı gulamin dedi ya 3'te o zaman. Ona öyle mi demiş? 3'te kenarda kayıtlar. Bakayım. Mübteda çünkü gulamdır ki sıfatlanıyor evet. Değil mi hocam? Yani muzaf. Evet. Gulam raculin salihun. Evet. Yani. İki tamam. Kere hem muzafun ileyle. Tamam. Hem muzafun ileyle taksis görüyor. Evet. Hem muzafun ileyle tahassüs etmiş hem de sıfatla. Sıfatla güzel. Gulam raculin adamın kölesi. Öyle köle ki salihun. Salih. Adamın salih kölesi. Adamın salih kölesi. Hayır. Şey, tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Güzel. Güzel ha. Peki. Levacebe takdim. Ey dan. Yani kema vacebe takdimuhu idâ kâne müteseviyeyni fi kadri taksis. Bak her ikisi taksis miktarında eşit olduklarında yani taksis miktarında eşit olduklarında nasıl müptedanın haber üzerine takdimi vacipse taksis miktarında eşit olmadıkları durumda gulam-ı racülin salihun hayrun minke'de müptedada iki taksis var. Hem muzafın ile itibariyle, muzaf olması itibariyle takassüs etmiş. Hem de sıfat vakı oluyor ona. Sıfatı var. İki tane taksis var. Hayrun minke'de ise tek bir tane var. Değil mi? Haber tarafında sadece bir takassüs var. Minke ona taalluk ediyor. Ona sıfat oluyor. Peki her ikisi eşit olursa yine takdim vaciptir. Nasıl? Mitlu. Eftalü minke, eftalü minke. Eftalü minke, eftal minke ile tahassüs etmiş. Eftal ismi taftir, o da minni ile. O da minni ile, o da minni ile yani. İkisinin de taksisi de aynı. Değil mi? Taksis miktarı da aynı. Yani taksis her ikisi de muhassastır. Her ikisinin taksis miktarı da eşittir birbirine. Vecebe takdimul mubtedeyi alel haberi. Tamam. Peki. Evet. Ve mu mütesavi yani. Bunlar ikisi fit taksis, taksiste. Değil mi? Her ikisi de ma'muluyla takassus ediyor yani. Evet. Peki niçin peki burada mübtedanın habere takdimi var? Def'an lil iştibahi ve amelen bil asl. Asıl ile amele diyoruz. Asıl neydi? Le'ennel asle fil mübted takdim. He? Mübteda da asıl olan takdimdir. Fe'idâ lezimel iştibahu. İştibah meydana geldi mi? İştibah ki lazım geldi. Yu'melu bil asli. O zaman ne yapılır? Asl ile amel edilir. Asıl da neydi? Takdim. Başta gelen mübteda, ondan sonra gelen de haber olur. Peki. Evkânel haberu fi'len lehu. Yeter o zaman.